पैगंबर वो लोग हैं जो अल्लाह के भेजे हुए अहकाम को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और हिसाब लेने के लिए अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं।